السلام چې ده د الله کلمه ده مانسه پیدا دې په کلمې د کون سره وای دا قامه کې قانون وي اذا قضا امرن فینما یقول لو کن فیکون کله چې الله سکار کې نو کون وین بیا موجود وي کون فیکون موجودی ارسه موجودی نو هر شی الله په کون پیدا کړ دې نو تخصیص د عیسی په کلمې سره سمانا لري رول مانز ذکر کوي چې د هر چا د پیدائش دو اسباب یو سبب قریب وي چا نطفه د پلار دا بل سبب بعید وي چا کلمه د کون دا په پیدائش ته عیسی کې سبب قریب مفقود دی چې نطفه د پلار دا نو مرسوب کو سبب بعید ته چې کلمه الله دی القا الله دا کلمه را لګلی وا الا مریم مریم تا وروح منه او دا عیسی روح د الله دی اول ترجمه زده کا روحن په معنی د برهانون دی وروحم منه او دې برهان دی یعنی د الله د قدرت دلیل دی وروحن یو دلیل دی الله په قدرت باندې منه له طرفه د الله نه اروح په معنی د برهان لکه سوم په بل پانی کې وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت برهان دی قد جاءکم من الله ادا اوس ګورم 174 یا ایو الناس قد جاکم برحان من ربکم او برحان نمراد پیغمبر علیہ السلام دے نویسات برحان ہوئے اے روح پمانی سروے او برحان ظہور توئی او دلت دا برحان تعبیر پروح سرولیو کا لکا سنگ چی دا دلیل علکم ری سبت دلیل سبب دا بقا دا مسلیوی دارنگی حتی سا دا سبب دا حیات دینو د دې پر اته سر دین ژوندې شو کنه لکه دلیل چې سبب د بقا د مسلې دی حالتي سبب د بقا د دین وو حیات د دین یا معنی دا دا وروح منه عیسی علی السلام د الله رحمت ته ذکر د روح دی مراتن رحمت ته لا ته اسوم الروح الله روح او روح نو روح په معنی د رحمت ته لیکن نبی علیہ السلام فرمائی اینما انا رحمت مهدات اینما انا رحمت زخو رحمت هدایت پار اللہ لگلے ما عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر رحمت تا اللہ پار یا مانا دا دا چروحن دے خمانا صدا دا روح پا مانا جبریل دے وروحم منہو او روح دا عیسیٰ روح را وڑاو لطرف دا اللہ نا او جبریل روح دے کنا یوم یقوم الروح جبریل تروح وی و روح منه او را لیکل شوی کلمہ دا پر روح باندی لطرف دا اللہ طرفنا دا را لیکل شوی کلمہ دا او اگا جبریل امین راوڑی دا او حضرت مریم صدیقی تے حوالہ کرے دا یا پلا مانو کا و روح منه حتی سات روح وی زکر روح فمانی دا نظافت سر دے نظافت کامل کامل نظافت عربو بچ دچا صفت کو نوی بک انہو روحن لکچ دے روح دے لکو سم خلقو دچا تعریف کو ویس دیر نیکس سم فرشتہ دا فرشتہ خو ندا خمانا فرشتہ گناہ نکی پاک دا نو دیوی چ دے پاک دے لکا منگ دیو پاک سڑی تشبیح فرشتو سرور کو ناغی دا غا پاک سری نسبت با روح سره ورکاو کن نو روح لکه روح دے وای دا روح په اعتبار دا نظافت سره دے وروحم من ہو او یا دا روح چی دے اضافت تشریفی دے لکه بیت اللہ ناقت اللہ او حضرت آدم روح اللہ دے اگر صورت حجر اللہ الله الله یو کم درشم آتو گورا فیضا سویتو او کرچ دو برابر کم دی لرا ونفختو فیه من روحی او آچون پا دیکی روح اخبل اس آدم علیہ السلام کی روحی تو خود روح پروت دے نہ روح دا اللہ خو ندے خود روحی نسبت اللہ زان تشریفن کرے دے یا ذکر کرے دے چه دا روح یو راز دے دا خفی رازونو نا تا کدی په کمی هی باندې بغیر د الله نه بل څه پیژنې نه پیګنه نو چې ادم روح د الله دی نشام روح د الله دی زم روح د الله تم روح د الله لکه زم بابا فادم وکنه نو که هغه روح شه نو موږ ټول روح نشلو نه روح نه مراد د روح نسبت الله تا تقریبا و تشریفا به نو روح منه یو روح کامل د الله طرف نو او روحن کے تنوین تازمی روحن عظیم منہو تاکہ امام راضی چھے ذکر کرے رہے یا متشابہات تو میرے خبر اخلاص دا روح المانی یہ واقع ذکر کرے دا حارون رشید سخا اگر بیمار ہو نچکل اگر بیمار ہو نیو سرے راغے چاگا دغاو نصرانی ہو او هغه ول علاج کو په دوران علاج کې وی چې زمونږه عیسی علی السلام چې دی هغه د خدای ابن دی د خدای جز دی او ګره قران پاک کې راځي وروح منه عیسی د خدای جز دی او تاسو ول نه مانئ هارون رشید حیران شو چې دا دې سړی سوې او بلکې کتاب وا لیکي چې هارون رشید باندې اثر هم وشو دیسر یو عالم ناسو محمد علی الواقدی محمد حسین الواقدی ناسو ای ورطی حرون رشید تا چه دیسر درو گوی روحم من ہو سرا خیر دا کچا بل نملکلیم خیر دا کچ روحم من ہو سرا کچر جزیت ثابتی گی دا ایسا دا خدای پاک نا نبیا خدا کائناتو هر ذره دا خدای نجز دا یاغت سنگا بسورت جاسی آیت نمبر 13 وقت روی وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ آتِ جَمِيعًا مِّنْهُ دازمکی اسمانونا او دیکی جس دی جَمِيعًا مِّنْهُ طول دا اللہ ندی ورته کې د منه سره جزئیات ثابت دی نو جميعا منه هر شی د خدای نه جز دی او کله هر شی د خدای نه جز نه وي نو سم د خدای نه جز نه دی نو چې کله دا خبره وکړه رول مانی دی کی فاسلم النصرانی نصرانی مسلمان شو او هارون رشید چې کوم دی هغه عالم تا علی ابن حسین الواقدی غالبا ناغی تا چکم دے او لویل انعامات ورکل چیو سید اسلام تراو بلا ایو سید استاد پوی سرم شرب بالاسلام شر واخل نر انعام واخل فا آمینو باللہ ایمان رڑی پر اللہ باندی ورسولی دا خدای پر رسولانو ایمان برازی نکتہ ذکر کردی رمزدارا ورسولی او پر رسولانو عیساقو یو رسول دے دا اللہ دا رسولانو نا عیساقو یو رسول دے دا اللہ دا رسولانو نا نو پیسا تاسی ایمان راوڑے لکه چې پټول رسولانو ایمان راوڑے ورا تجلو الہن الاوتم وای کنا عیسی یو رسول دی پشان د ټول رسولانو نو په دې داسی ایمان راوڑے لکه چې پټول رسولانو ایمان راوڑا الاوت ولی وای ولا تقولو سلاسا امو تاسو سلاسا سلاسا مو حضرت وی ولی مو 1 2 4 دری بنو یو کنا واحد اسنین اربع لا تقولو سلاسا موه سلاسا چونکه اللہ خلق و عقیدی مختلفه نزک قرآن سلاستن راورو چه پاری عقیدی ردوشی لا تقولو هم سلاستن داس موه چه خودیان دری دی لا تقولوا آلهتنا سلاستن موجزم آله دریدی هم سلاستن موئے آلهتنا سلاستن موئے خان انتہو زان منکے بچکے زان داخلی دا تسلیسنا انتہو نے تسلیس خیر لکم خیر منصوب دے او ناصب اسی شرے امام سیبوی وچ وعتو فیل دے وعتو خیر لکم راتلو کئے پاکی دیر توحید دیکی تال پار بہتری دا یا دا خیر منصوب دا اقصدو سر دے اقصدو خیر لکم سمانا قصدو کئے دا خیر لپار دا خپل زان قصد خیرو کا خپل زان تا یا وقصدو الہ واحدا خیر لکم قصد یو اللہو کہیں دا طالب پر بہتر دی انم اللہ بشک اللہ چر الہ واحد یو اللہ دے سبحانہ اللہ پاک دے ان یکون لو ولدن و دی خبر چغیل افصابی چی اولاد پاک والد اللہ لرا دی خبرنا چی نسبت اکرشی اغیطا دا ولد لو ما فی سماوات و ما فی الارض خاص دعی پا قبضہ کی دی ہر غصر چسمان نظمکو کی دی و کفا باللہ وکیلا لن یستن کف المسیح جواب در سوال یل عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا پا بر ولی لار دا پا بر اطلال دی دلیل دی چو دا خسن سخو دی اللہ لن یستن کف المسیح رد پا شرف تصرف بانے ہرگز بد نگنی عیسیٰ علیہ السلام استنکاف عار توی کرنا عار نگنی بد نگنی پوزا نچونی پوزا نچونی خود دینا بلا من خدا عار نگنی بد نگنی عیسیٰ صرف این یکون عبدن للہ چشی دیو عباد کن کر دیو اللہ پاک ولل ملائکت المقربون اور عار نگنی عرف فرشتی المقربون چلات قریب دی پیتبار دا قربی رتبی سرا ومن يستنكف دیتا جلالت ہوئی ومن يستنكف عن عبادتی اگر چاچ انکارو که اللہ یا اے آر او گند اللہ پہ عبادت یا انکارو که یا عبادو گند پیس تکبر اولیو کرا فسیحشورهم الی جمعا جمبکم طول اللہ یحشورهم جمبکی دی طول لرا الیه زانتا جمبکی دوی لرا الیه زانتا جمعا طول دے تو لبزان تا جمع کی اور ہر یو نو بیاتا پوس کئی اگر سورت انبیاء اعلان دا جلالت آیت نمبر یو کم درشم ومن یقل منهم انی الہم اگر چاچوی دو دوینا چز الہم من دونی بغید اللہنا فذالک نجزی جاننم ندیل مبادور کد دوزخ کذالک نجزی الظالمین یعنی تو اعلان جلالت اللہ اکبر فاما اللذین بشارت پس آگا چاچ ایمان راور دے وعمل الصالحات عمل کے نیک فیوفیهم اجورهم پورا برک اللہ پاک دوی تا جزاد آمال دو دی ویزید من فضلی او زیاد برک اللہ پاک دوی تا پخپ الفضل فاما اللذین استنکفو آگا چاچ پوزا چونلی آگا چاچ انکار کری آر گن لیوید اللہ پا عبادت او تکبری کری دا حقنا فیعذب مذابن علیما ایل بازاب دردناک ورکو او نمم امیدوی لپادزان بغیر دلان و ندوس نمددگار یا ایوان ناس بیا خطاب خطاب عام اور مقصود ترغیب پی اتباد پیغمبر علیہ السلام یا ایوان ناس اے خلقو اجاکم برحان من ربکم راغل تاس دلیل یقینی در افستاسونا چه پیغمبر علیہ السلام دے وانزلنا الیکم نورا مبینا ہم تاثر آلے گلے دے نور مبینا نور واضح کون کے نمک جا کم راگے اولما اکثر لکی چھ مراتن پیغمبر علیہ السلام دے وانزلنا الیکم نورا انزلنا دے نمراتن نور نمرات سدے قرآن کریم دے اور علماء ذکر کی چھ قرآن پاک بصفت نور سرا پا قرآن کے دولس مرتبہ ذکر دے فاما اللذین آمنوا عملوا الصالحات فاما اللذین آمنوا باللہ اگر چاچی مان رضی اللہ پا توحید واتسمو بی او منگول خخی کرد اللہ پا توحید زرد داخل بکم دوی لرا پر رحمت اخپل کے فی رحمت من ہو پر رحمت اخپل کے روح من ہو روح دا اللہ طرف نہ دے رحمت تا اللہ طرف نہ دے اے رحمت من ہو وفضل او داخل بکم دوی لرا پا فضل ویادیم الی صراط مستقیما اللہ بدوی تا راہنمائی اکی دا صراط مستقیم صرف زمان دے شیخ نقطہ صورت ختم شراوڑا دائولی قرآن بتانا چاہتا ہے کہ مقصد صورت النساء حقوق العباد ہے قرآن دا مسئلہ خی کہ مقصد دا قرآن صورت النساء ایسے بیان دا حقوق العباد دے ہاں مسئلہ توحید ساتھ ہی چلتا رہا اس لیے کہ مقصود اعظم توحید ہے ورسرا مسئلہ توحید بیان دلا ځکه چې مقصود اعظم د قران خو توحید دی او مقصد اهم د سوره نساء حقوق العباد دی. تپوس کې د تانا په بار د کلالا او یا الله فتو درکې تعالی په بار د کلالا سیب کلالا او دغه مسائل موږ مخکې ویلې دي میراثي او دې کې د کلالا د هغه رونو خويندو ذکر دی چې کم ته عینی یا الله کی وي د مور پلار دوار نه سکا یا د پلار نه سکا او د میندونه نه سکا اما اخیا فچو د مور نه سکا او د پلار نه سکا داغه موږ مخکې ذکر کړی دی انم رونا نه کا یو سره مرشي لاسلو ولدن او د اولاد نه ولو اخت نو وی دغه یو خور فلان سما ترکا هغه لپاره به ترکا د میت نه نیمه ملاویږي ځکه دې پرشته د پلار سره میراث ورکی کنه دا پرشته د پلار دا چې پلار مرشي او دغه یو لوري هغه لور د پلار په نصف کې مالک ده چې رور مرشي او دغه یو خور وا د خور په نصف کې ما دا خور ضرور په مال کې د نصف مالک شو ځکه چې دا نسب چې د پرشته د افسر ده و هو يرثوا او دارور میراث خور وړي چې چرنیوی دي اولاد رور مرشه دا خور مرشه او دای فقط یو رور د نور څوک نشته دی او دا یو رور وارث دی بس نور څوک نشته دا نه چې اوسره مرشي او دغه فلاری نور څوک ني نو ټول مال مالک پلان دی نو فاین کان تسنته نه او چې وی دا خویندې دوا یا دین سوا فلهما ثلثان ما ترک دیل ده مال دوی سی دی اے سلسین دی داغ مال نا چی مجد پریخی دی اے دو بٹا تین دی پا تین که دوی سی دی خویندو دی دا کلالا مرشو دا دو خویندو دی یا دری خویندو دی دری سو روپای پاتی شوی دو سو دی خویندو فی اصول روپای دا اصابات شو کمینو او کنی لبیاد سراجی که باب العورش دی و این کان رخوات رجالا او کچر دی رونا خویندی اخواتن رجال و نساء دارونا خویندی گرد وڈو هم ناری نام زنانا کلالا مرشو او رو رخوری گرد وڈی فلیزا کری مثل حض دلون سین پس پارد ناری نا فمثل دا حصی دا دو جنکو دی دو خویندی برابر دی یو رو دی یو بیین اللہ لکم انت زلو یو سرے بخوا درس کے ناستو ما تو یار ترجمه خو خکه خدا تقدیر تقدیر چې واسه کنه هر ځکه تقدیر دی بس دی وستړې کو تقدیر مو واسه ما نه بو بس یا ندل ته چرال ما مانه دارا یبین الله لكم ان تزلوا الله تعالی تخفل حکمنا بیان دی له پاتې گمراهان شه ما مانه صحیح ده وینا ما سب تقدیر سره نو بس ما ولي کچ بابا تقدیر واسي کنه یبین اللہ لکم اللہ بیانی تا تخبلکمنا ان تزلو من اللہ تزلو دیل پار چه تو خطا مشی گمراہ مشی واللہ بکل شن علیم سورة النساء امتیازات لن امتیازات دادی سورة ممتازو پا بیان دا حقوق العباد دا حقوق العباد منقسمو دو حصو تا اے زنانا او یتیمانان ماشمان دای حقوق ٹھیک شو سورۃ ممتاز او په جواز د نکاح تر انتهایی عدد نم 4 پورې سورۃ ممتاز او په ذکر د مسائل د میراث چې ذویل فروض دو نس بیان کړو سورۃ ممتاز او په یو قیدی سره چې توریث د نساو جای نه دی توریس چرے اگر پا مال سرکی گی پا مال کی میراث ملاوی گی زنانی نا سورت ممتازو پا بیان دا اگر محرماتو چاگی سے نکاح پی اس حال کی جائز ملے سورت ممتازو پا آداب سرا چی فضل اختیاری کی سکوا سوال دا اللہ نکوا اپا فضل غیر اختیاری کی تفیض الاللہو کا سورۃ ممتاز او په بیان د س حاکمیت اور مشروال رچا درجالو الرجال قوامون سورۃ ممتاز او په اصلاح بین الزوجین کو مصلح و زوج وی او طریقې د اصلاح بیان کړي چې زوج به اصلاح کې نو څنګه بکې دا څلور طریقې بیان کړي او تشو کنا او صورت ممتازو پا بیان دا سسرا احکام سلطانیو سرا ار احکام بین رائی و رائیت سرا او صورت ممتازو پا امر دا ادا کولو دا امانت هر چا تا امانت حق دار تا ورکه دارنگی مسلمانانو صورت ممتازو پا احکام دا قتل عمدی او خطائی سرا احکام دا قتل عمد سدی اور احکام دا قتل خطا سدی او دغی اقسام صورت ممتازو پا ذکر دا خباستنو دا یهود او دا نصاراو سرا او دغی پلیتے سوی دارنگی صورت ممتازو پا اتو پلیتو ذکر کول دا منافقینو سرا ٹھیک شوا دارنگی صورت ممتازو پا نفی دا تسلیس او پا اثبات وحدت تا الہ سرا صورت ممتازو پا اقسام سلاسو دا شرک پرد وانده شرک اعتقادی اور فعلی او شرک فی تصرف صورت المائدہ دا دکان پا تیاد ساتھ ای دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005188269 شکریہ